знание секну. Эсме чекали на пуберти. Jak ráno po svadební noci je tady, taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty moje flinto, kamarádko moja, pojď na moje staré myslivecké srdce. Neprpleš, netrápíš, sem ta patří. Matřenka sa koncertovala si také, jen nebude-li k Motříčkovi vadit, že si potrpím na starodávné trýle. Крапес, отвора студена. Mají děcka radost. Thank you. Oh! storiš, maček misti na tý solitík, provádí nepřístojnosti v koruně buku. A jednou v sobotu po výpadě zakročil Krakovec s ostřížem. A zlejně si požádal. Ostatně mladí špatci nebyli lepší starých, jeden měl hříšný poměr skupačkal. Naučil se za našich dnuci z jeho města, jiný byl už hladit zraci po kopečku ořeku lískových. A dcera špačková, nepohledná, už ubraná, vyrazená mosi mladým havranem. Vesty na psi! Thank you. admise. Divente, se ne abbia človek spravedlive. Unjena slična liška, a včer ne vidu nikam. Dobroto, še ne znaši vajnička, še ven iz je neseka, snožete pracujte, a ja vam pomožu. Mi pracujem s našime, mi pracujem s našime. Держи на голову!